Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. DSB og Panalpina har endelig fundet fælles fodslag. Det skal vi selvfølgelig tale om i dag. Og ellers er det altså ny måned, men lidt med det samme dødvægt i markedet. Vi har stadigvæk et Brexit-kaos, en handelsaftale mellem USA og Kina, der måske eller måske ikke er på vej. Og så er der selvfølgelig også lige den snigende bekymring for global vækst. Vi tager fat om det hele her. De næste 55 minutter vejer stemningen på de finansielle markeder. Vi dykker også ned i høreapparatbranchen. Michael Friis Jørgensen, det skal du hjælpe os med. Velkommen til. Jo, tak. Aktieanalytiker hos Almindelig Brand. Der har været en stor konference her i Ohio i de seneste par dage. Er det noget, du har fulgt med i? Ja, vi har da fulgt sådan lidt med i, og hvad alle selskaberne er jo også ude og have analytikerkonferencer, og det er primært dem, vi kan følge med i, når vi ikke render rundt over på messerne derude og mærke på produkterne. Men de har holdt et par analytikerkonferencer. Vi skal høre lidt om, hvad det var, de talte om derovre. Det vender vi tilbage til. Vi skal selvfølgelig også åbne markedet. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, det står du for, og det er vel den helt store nyhed med DSB og Panalpina, der fylder derude, eller hvad? Ja, det er jo. Nu i mit hoved fylder noget andet, men det kan vi tage om lidt, men den stiger 1,2%, og det er jo en lidt sjov forløb, ikke? Fordi det har været så længe, og den har sådan nærmest været som om, at det blev aldrig til noget, og det var jævligt. Men jeg synes, der er en ting, jeg hæftede mig ved, og det var, at de har aldrig været ude fra DSV's side, ligesom at sige, endegyldigt, nu har vi kommet med vores hjælp, og de sagde nej, og de kan rende og hoppe, og nu gider vi ikke mere, og det var det i slut. Nu eksisterer det ikke mere, det her bud. Det er ligesom, at det er sådan, ja, vi går. Nu har I tænkt jer om. Og sådan, det er lidt tilbage. Ja, det har været sådan en langsom frieri, ikke? Mm-hmm. Og så kan man sige, så har de jo været heldige med, at du også i aktiekursen har jo undervejs jo mere end den startede, hvor der var på 530 år ned i 490, så er vi kørt opad. Og der kan du sige, at den faldt lidt på skuffelse over, og det ikke blev til noget, men så er den jo kravlet opad igen. Og hvad hedder det? Og der kan du sige, på den måde er det jo måske i virkeligheden været lidt sådan medvirkende til, at det kan lade sig gøre, fordi ham der, den store aktionær dernede i Panalpina, han vil jo til synligheden beholde sine aktier, og derfor så kører videre i den nye, og nu får han jo kun aktier, og det er aktier, der er blevet mere værd. Så på den måde er, kan man sige, at de har måske heller ikke helt forstået hinanden, hvor de måske har ment, at han ville egentlig bare kasse ind. Og nu har, det sjove er jo også, jeg har lige prøvet at sige det her før, hvis der er nogen, der er tændt for tidligt for radioen jo, at DSV har jo lige pludselig fået en stor aktionær, eller en stor aktionær, det er ikke en hovedaktionær, men altså en stor aktionær, ikke? Mm-hmm. Og det har de jo ligesom ikke rigtig været vant til, faktisk nogensinde overhovedet. Oprindeligt var det jo vormænd, 50 vormænd, eller mange de var derude, ikke, på marken i Skiby, ikke, det der. Men hvad hedder det, at nu har de lige pludselig fået en stor aktionær, og han vil til synlande sige, men jeg er her for gutte. Jeg vil gerne være her. Jeg tror på den her butik 10 år frem. Det er Ernst Göhner-fonden, som jo altså var hovedaktionær hos Panalpina, og som jo altså stillede sig på bagbindet til at starte med. Det var vel dem, der ligesom var mest negative. Og så var der en masse ballade også med de øvrige aktionærer. De var sådan set, de ville gerne lytte lidt mere til. Men de ville jo hellere penge, ikke? Ja, og ham er han med hellere aktier. Ja. Og nu er det ham, der vil have aktier, der ligesom vinder. Mm. Og så, men i og med, at han gør det, og der er de måske sådan ligesom heller ikke helt været forventningsafstemt med hinanden med det her frieri, fordi DSV-drengene er jo heller ikke rigtig til at have sådan en eller anden godfader, der sidder bagved og brummer og siger, og sådan vil jeg have det. Sådan, det er de jo ikke været vant til, vel? Bjørnen får jo en mur at spille op imod nu. Ja, en handelssum på 30 milliarder og en chat, Michael Friis Jørgensen. Lyder det rimeligt i dine ører? Ja, det gør det egentlig, og man kan sige, at nu er meget af det her hævet bud, så jeg har ikke lige fået lavet de helt præcise beregninger, men man er jo sådan set skabt af en stigende DSV-aktiekurs i forhold til det oprindelige bud. Nu bliver det en omlægning her. Det er, jeg tror, noget af det, vi hæfter os ved. Jeg var faktisk lidt negativ på, om det kunne lade sig gøre, men nu kommer det til at hedde DSV Panalpina. Man giver rene aktier, det vil sige, familiefonden bag ved Panalpina får jo faktisk nu et stort ejerskab i en meget, meget stor transportkoncern. Og det er måske noget af det, der har fået det her igennem, ikke? Fordi der har jo været meget, meget modvilje fra den her familiefond. Vil ikke være lillebroren. Det virker som om, man har fået den her historie igennem, hvor det er en fusion og ikke en overtagelse. Og så går den igennem, og jeg er overrasket over, at DSV-aktien ikke stiger mere. Jeg ved godt, der var noget indpriset her, men jeg kender jo de her regnearker, jeg ved, at lynhurtigt så får vi lagt nogle enorme synergier ind og får 20% op på EPS i 2020, og Ja, nok. Der havde været en 50-50 indregnet i markedet, og jeg havde faktisk troet, at DSV-aktien skulle stige 10% her til morgen. Det havde været mit bud før det her, så jeg kan så skal du i den grad nu, også tage fejl, ikke? Men det begynder faktisk at virke interessant også med den her forhøjet pris og de her synergier, som DSV kan skabe. Jeg er måske sådan lidt mere negativ på, om de bliver lige så nemme at skabe som UTI, og markedet måske har været lidt for optimistiske på dem, men synergier vil der være. Det her er en god sammenlægning, og det er jo egentlig her få win-win, ikke? Det er både køberen og sælgeren, der får noget ud af det. Sælgeren får en høj pris, køberen stiger også. Det er jo meget, meget usædvanligt i de her handler. Og det er jo, fordi der er så enorme synergier ved at lægge de her speditører sammen. Den her netværkseffekt, man får af størrelse og lægge de her ting sammen. Så jeg er lidt overrasket over, at den ikke stiger mere. Det bliver en af de helt store spillere på verdensmarkedet. Lars Svendsen, aktien stiger 1,2%, så vidt jeg kan se. Ja, det er jo meget. 557,40, tror jeg, du har den stående til der. Michael havde forventet, den skulle op i... Han er faktisk 600 nede ved morgenbordet. Han er lidt vild her. Han er lidt vild, ja. Han har lavet afslutningsdebat, så kan folk godt blive kode. De kan se, at Danmark har en stor fremtid. Når de ser de her indre statsministerkandidater, der vil bringe vores nation fremad med et tigerspring, hvad er den dynamik, de kan gøre ved at rejse skattetrykket fra 65 til 77? Lars Svendsen, der er jo gang i. Vil du købe DSV-aktien her på 557? Men altså DSV lider jo som aktie, det har jeg jo prædiket om mange gange, og jeg har jo ikke fået ret hjælpestand, men jeg bare sige, at de går heldigvis godt af det her, men det er jo en aktie, som lider af et problem, nemlig at den er kronisk for dyr. Og det er den jo også, fordi at hvis den ikke var det, så var det jo DSV selv, der ville blive købt. Så var det jo DSV, der havde været panelapien, og så var de jo blevet snuppet af Deutsche Post eller en eller anden af de der store. AP Møller sidder det jo, og nogen vil sige også, de vil købe dem, det tror jeg ikke, men altså, det er jo problemet med den, at det er ligesom en aktie, også i den her performance. Hvis du tegner en aktie, der har performet i Danmark, så skal du tage, der er tre, du kan tage, du kan tage DSV, du kan tage Novo, og du kan tage Novo Symes. Det er stort set sådan en linje heroppe, nu kan vi jo ikke vise andet end de, der har fjernsynet. Opadgående linje. Ja, meget, meget flot, og så, altså finanskrisen gav jo også andet til problem for dem, der havde de sådan lige købt lidt og måtte skaffe lidt penge ind i kassen igen og sådan noget, men så kom de til hekterne igen. Og derfor kan du sige, at ham her, han kan jo også sandsynligvis klare det, men han er en kronisk dyr aktie, og derfor er det, og det er lidt en form for, hvad hedder det, overtagelsesgift. Det er virkelig en giftpille, men det er jo også noget, de ved godt. Altså, Bjørn Andersen derude og de andre drenge, der sidder i bestyrelsen, de ved det jo godt, at de er tunge til at løbe stærkt. Det sidder de jo også og siger, hver gang der er et kvartal, så næste skal være bedre osv. Og de pisker jo også folk derude til at lave mere og mere. Men det skulle være et ret hårdt sted at arbejde, faktisk, har jeg hørt. Men det er jo sådan noget, jeg også prøver på at gå rundt og lytte på vandrørene. Men pointen er, at de er nødsaget til at have en høj value, en børsværdi, høj PE-kode. For ellers så kommer der simpelthen en og siger, haps. Men et meget veldrevet selskab, Lars Svendsen, det kan vi jo godt blive enige om. Jens Bjørn Andersen, som du bringer på banen, han har altså gang på gang leveret bedre end ventede resultater, så det kan man vel ikke tage fra ham, og så kan det godt være, at det er hårdt at arbejde, men på en eller anden måde, som... Nej, heller ikke Kurt Andersen og Tulberg, der var før. Mm. Jamen, de har jo ligesom ligget... Men det er en ting, som er lidt sjovt, det er, vi må lige tale om det, inden vi går videre, men hvis vi kan lure det, men det er det der med, at nu får de altså en stor aktionær, en ejer, som de jo ikke... De har jo aldrig været vant til at have en... at skulle tage hensyn til en ejer, og i øvrigt er det jo, skal lige huske en ting, inden I begynder at blive himlet helt op, at det er jo en aktie, der ikke betaler noget særligt i udbytte. Mm-hmm. Det er jo helt minimalt. Det er jo så lidt, så det er løgn. I udbytte 200 millioner kroner, tror jeg, at de betaler udbytte og sådan noget. Altså det er jo, fordi de jo puger penge sammen til at købe andre virksomheder op, så en gang man køber de nogle egne aktier, men og det er jo også, fordi der ikke er nogen store aktionærer, så vil de hellere købe egne aktier op. Men de udlodder ikke ret meget i udbytte, jo. Nej. Det skal vi lige huske. Men det der med, at de får med en stor aktionær, hvordan ser du det? Ej, jeg tror, at Kurt Andersen og dem, jeg kender i bestyrelsen, så har Larsen. Han... Så har Kurt Larsen, ja, undskyld. Ja, ja, ja. Og de bestyrelsesmedlemmer, der er i den virksomhed, så har han haft nogle andre til at spille bold op imod. Men altså, der er ingen tvivl om, at som vi selv siger, hvad er DSV? Jamen altså, DSV har måske Danmarks bedste ledelse. De har måske dem, der går hurtigst til den, ikke? Altså, som du selv siger, det er hårdt arbejde, du ved. Det er fordi, at... Vi har en topchef, du ved, som efter en måned, hvis tallene begynder at vige af, ikke, så får de en advarsel efter 3 måneder, så har de ikke flere chancer. Det betyder jo, at DSV kommer aldrig ned i den her sump, ikke, hvor de er. Det er virkelig ned på kronen. Det er speditører, der sidder derude, der ved, at man tjener på den sidste 50 år. Så helt klart Danmarks bedste ledelse. Et af de bedste virksomheder. Jeg har selv haft problemer med DSV-aktien også. Krævede opkøbende, som jeg ikke troede kunne lykkes. Det lykkes. Og så ser jeg sådan lidt en teknologisk trussel mod dem, at at du ved, der er nogle af de store internetgiganter, der faktisk godt vil ind på det her distributionsmarked. Det tror jeg, de kan sprede ud. Vi har lidt med de store Mærsk og de her store containerrederier, der vil prøve at tage noget af det her marked. Så jeg synes, den har været for dyr, når de ikke kunne købe op, og jeg så sådan lidt en teknologisk trussel. Deres styrke af deres IT-system, når de køber op, kan det replikeres af nogle andre? Så jeg har været sådan relativt negativ, og nu lykkes det med at købe op, og så må jeg bare erkende, at du kan altså regne nogle ret store synergier hjem på det her opkøb, og jeg må til at kigge på aktien igen, for det, jeg har været negativ på, det var, om det her køb kunne oplykkes, og det var rigtig meget priset ind i aktien. Og det er så lykkes nu. Så du ser altså ikke noget problem i, at der nu bliver en stor aktionær, som på en eller anden måde også kan komme til at blande sig i noget af det, Michael? Nej, selvfølgelig giver det et problem, for han har jo været vant til at drive... Det er en forandring. Ingen tvivl om det. Ja. Jeg tror bare, at med den succes, altså du ved, hvis der var problemer i DSV, kunne det give større problem, men det er der jo ikke, man ved jo, den er godt lidt. Men det er da en forandring. Jeg giver dig da ret i, at der kommer der en, som har siddet sådan lidt som en konge i sit eget selskab, du ved, fordi han har ejet så meget af stemmeretsbegrænsninger. Ja. Men du ved, kigger han lidt ind af, så må han måske også se, at Panalpina har været et af de dårligste performende selskaber der. Så du ved, det kan jo være, at han skulle prøve at lytte lidt mere ud til, hvad DSV egentlig gør, og arbejde den var, så var jeg egentlig i bestyrelsen. Men vi må se, om det skaber nogle problemer. Ja, det er ikke en af mine store frygt i den her. Min store frygt er, at det er i Europa den her gang, og ikke ude i resten af verden. Og vi så sidste gang med ABX-opkøbet, at vi vil alle have de her fusion, vi vil have de her synergier, de skal blæse afsted, de skal komme hurtigt for DSV's høje aktiekurs. Og det så vi dengang, at lige pludselig, når man skal til at sammenlægge en masse enheder i Europa, så skændes fagforeningerne i Frankrig, så skændes de i Tyskland. Man får ikke lov til at lægge de her fire lokationer sammen til to lokationer. Det tager i hvert fald kraftigt forsinket, ikke? Og der er noget mere europæisk fusion den her gang. Og derfor tror jeg måske også, at du ved, de meget optimistiske meldinger, som jeg tror, der kommer fra analytikerne, bliver måske ikke helt fuldt op af DSV. Jeg tror, de vil lægge nogle lidt mindre synergier ind og nogle lidt længere derude. At de så måske senere kan gøre det. Nu må vi se. Det kan være en af årsagerne til, at aktien ikke stiger så meget her for morgenstunden. Okay, så den her UTI-fusion, som vi jo så for nogle år siden, som jeg forløbet fuldstændig forrygende, og ja, nærmest meget hurtigere, end vi måske havde gået og regnet med. Der kan du ikke se det samme positivt billede fremadrettet for den her sammenblanding. Jeg tror måske, det kan tage længere tid, og vi sidder jo alle sammen og ved godt, at vi er i et late cycle, som det bliver 2021-2022, før du ved, økonomierne vender rundt, som de er afhængige af. Men hvis vi kan godt komme ind i en situation, hvor DSV-aktien ikke kommer så hurtigt afsted med synergierne, og så faktisk render ind i nogle markedsmæssige udfordringer, altså en lavere global vækst, end i forhold til UTI-transaktion. Så det er en af de der risici, jeg måske ser lige nu her ved jublen for morgenstunden. Men ja, jeg skal jo ikke sige så meget. Jeg har taget gruelig fejl, den her aktie. Jeg har ikke vil have den. Jeg har ikke troet på opkøbet, og jeg troede, den skulle 10% op for morgenstunden af, så jeg er måske ikke det bedste sandhed. Nej, men det er jo en ærlig sag. Det er jo en ærlig sag, Michael Friis Jørgensen. Der er kun holdninger og meninger, og det er sådan set bare det, vi diskuterer. Der er ingen af os, der ved, hvad der præcis kommer til at ske i morgendagen. Lars Svendsen, havde du en kommentar, du havde rakt fingeren i vejret? Nej, overhovedet. Nej, men jeg synes, det er fint klart, hvis man skulle sammenligne nogen med nogen, så kunne man jo sige, at i vore dage, altså for alle de gamle skvaderhoveder som mig, der kan vi jo huske ISS i de gode gamle dage under Poul Andreasens tid, ikke? Og han var der så fra slutningen af 60'erne, og så til, eller midten af 60'erne var der, og så til 92, eller der blev til, ikke? Men altså, det var jo også en jubel med opkøb, og der var også sådan set styr over det undtagen en gang imellem, når han købte et eller andet, der gik galt, og så tager han greb et kvartal eller to. Men hvad hedder det? At det er jo lidt det samme her, at du har den der dynamik, og det sjove er jo, at det er jo trods alt en virksomhed, som det er jo ikke teknologi. Det er jo ikke, fordi de har et super EDB-system, eller er fantastisk dygtig til at stoppe flere pakker ind i den samme lastbil end de andre smidt. Det er det jo ikke. Det er sådan meget simpelt, ordentligt arbejde. Jo, og så, det er med på. Men Svendsen, jeg hører faktisk, at DSV lige præcis er det selskab, som måske er allerlængst fremme med at bruge IT, og jeg ved ikke, om det er AI, eller hvad det er, de bruger Artificial Intelligence, eller et eller andet, i forhold til, hvad de andre gør. Jeg hører sådan et selskab som Mærsk, de når dem ikke til sokkeholderne, når det kommer til, hvordan at de ligesom driver den der del. Michael Friis Jørgensen, ved du noget om det? Er DSV langt fremme med deres IT-løsninger, eller hvordan ser det ud med det? Ja, det er jo derfor, de er så succesfulde med de her opkøb. De er så nemmere at integrere de her opkøb. De får lynhurtigt løftet effektiviteten. Så der er ingen tvivl om, at DSV har investeret massivt i IT, kunstig intelligens, men man har fået et sammenhængende IT-system i hele verden, og det er det, der er fordel. Det er derfor, de ligger og kan købe op og kan hente de synergier ud hos de andre. Så der er de langt foran alle andre, så Så men du har da fuldstændig ret. Det er jo ikke sådan, at du ved, der er en skalerbar forretningsmodel, altså man har udviklet software, og så kan den sælges for milliarder og så videre. Men IT-mæssigt er de rigtig stærkt, og det er nok styrken i selskabet. Og det har faktisk været derfor, jeg har været negativ på den. Fordi det har man jo brugt en del milliarder. Det er jo en kæmpe beskyttelse, man har den her IT-platform. Jeg tror måske, at de kommende 10 års IT-generation med kunstig intelligens og de her store, hvad nu det hedder, Alibaba, Amazon og så videre, som vil ind på det her speditørmarked, kan ret hurtigt udvikle noget, der er billigere, som erstatter den her barrier of entry, som DSV har skabt med deres IT-system. Så det er egentlig det, jeg har været lidt negativ på, men sådan set i speditørverdenen, og er der ikke andre på vej herind, så er det i hvert fald den fornemmelse, man har, at det er det enestående IT-system, som de har. Det er egentlig det, der gør, at de er så succesfulde, og at de er dem, der kan ligge og købe op og hente de her synergier. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Michael Friis Jørgensen fra Almindelig Brand, og Lars Svendsen er også med os i studiet. Vi har taget imod her til morgen historien om, at DSV og Panalpina endelig har mødt hinanden for godt. Nu har de fundet sammen. Vi må se, hvad der kommer ud af det. Vi startede med, at aktien steg. Nu er den allerede i rødt, Lars Svendsen. Det går hurtigt på de der markeder. Der skal ikke så meget til, at tage de der... ja, okay. Det går fra den ene yderlighed til den anden. Lars Svendsen, vi skal lige en tur rundt om det øvrige, hvad der ellers sker derude, for det er vel ikke kun det eneste, der sker i verden? Nej, faktisk er det måske det mest interessante, og jeg ved så ikke, om jeg har gennemskuet helt, hvad årsagen er. Det der spørgsmål om hvorfor i livet, det kan man aldrig svare på. Men hvad hedder det? Det er der jo filosofer og alle religioner spørger om hvorfor. Men det er, at Kina i dag har jo en vældig fornøjelig dag. Er markedet udstiget over 2%. Mm-hmm. Og, gode PMI-tal ude i weekenden. Jamen, jeg synes bare, det skulle være underligt, at de skulle kunne trække så meget op på aktiemarkedet op. De skulle op i omkring 3150 Shanghai-indekset. Og det hjælper så også lidt på Hongkong, de ryger med op. Men det er jo det der med, altså, jeg ser jo hele tiden og siger, kommer der en aftale mellem Kina og USA på handlen, ikke? Det er jo ligesom det der, det er jo tidens største udfordring, og så har vi i Europa Brexit, men hvad hedder det, at det er jo det der Kina-USA-forhold, om det på en eller anden måde begynder at nærme sig, at de kan blive enige om et eller andet, som alle kan leve med bagefter, ikke? Så, er det på baggrund af det så, hr. Svendsen, at de europæiske markeder i opadgående retning? Men så er vi jo lidt igen med hvorfor. Altså, fordi det er jo klart, hvis der kommer en Kina-aftale, som er ordentlig og sådan mere. Og det, USA skal jo have et eller andet, og det kan alle, hvis jeg selv kineserne vil forstå. Men så burde verden jo være reddet for den her gang. Og så... skulle aktierne gerne op, og så er det hele begyndt at køre rigtigt. Så kører vi endnu en gang karusel. Jamen, det er jo det, og jeg har også diskuteret også lidt forleden dag i fredags, men det der med, jeg har jo en hypotese om, at Kina, som jo så er steget 20% nu, og så nu skal vi så til at revurdere, om Kina kan meget mere, men ellers er de kommet op, hvor de skal være. Men de skal nok lidt mere. Men altså, hvad hedder det, så er Europa, altså der er Tyskland, burde jo kunne få markant mere, og så også Sverige. Mine to hovedgevinstlande det næste, det her halv eller hele år, det er faktisk Tyskland og Sverige. Jeg tror også, Sverige er værd med at gøre, fordi du, deres aktieindeks, nu er det som helt på indeksen, hvor jeg taler, at det ligger faktisk og er haltet temmelig langt bagefter, og valutaen har jo også, den er så blevet lidt bedre, men lidt svag. Mm. Men jeg har jo, for den der satte jeg jo ligesom trumf på. I fredags, så solgte jeg min Finnair, også fordi olieprisen ligger jo og stiger. Det er møg. I kan se det på tankstationen alle sammen. Det er 10 kroner, eller 11 kroner, eller andet for en liter benzin. Det er jo helt, det er jo voldsomt. Men, hvad hedder det, jeg solgte Finnair, og så købte jeg ThyssenKrupp i Tyskland. Det er jo så en gammel, ja, til dels gammel industri, men de ejer jo også en af verdens største producenter af hvad hedder det, elevatorer og rulletrapper. Og blandt andet den her berømte kone, som hedder, måske hun hedder Kon der. Eller jeg ved ikke, jeg siger, han hedder Kon. Lad os bare sige kone, så ved vi, hvad vi taler om. Men de er jo en af dem sammen med Otis og Schindler, og så nogle japanere. Men det er lige så meget værd som hele firmaet, for resten det er... Det kører ikke så godt. Nej. Men det er jo en aktie, der er bumpet. Det er jo en... altså, jeg kan jo godt lide at købe billigt og selv dyrt, ikke? Og, det er det, der går ud på. Ja, og så ved jeg det. Den er jo faldet. Jeg har jo sådan, ligesom Per, sådan en kandidatven. Jeg siger jo ikke så meget om den. Men den er jo faldet her fra... hvis det tager 3 år, så er det 25, den er faldet fra, ikke? Og var så nede i 12,2. Så begyndte den at stige i fredags. Altså ThyssenKrupp, ja. Ja. Tænkte jeg, Kan jeg vide, om det her udbomberi her ikke er overstået nu? Der er jo ikke Golden Cross endnu og alt det der, men og købsignaler, og nu begynder den at køre igennem bollerkanalen, og alt det der, de snakker om, ikke? Men jo, vi må med, vi må med. Derfor har jeg købt den. Ny aktie i Millionærklubbens portefølje, ThyssenKrupp, altså taget ind på Lav Svendsens depot. Ja, jeg har allerede tjent 2%. Ja, altså, ud røg så i stedet for Finnair. Ja, det glæder vi os til at følge med i, Lav Svendsen. Vi kommer selvfølgelig tilbage og holder øje med, hvordan det går så med den ThyssenKrupp. Hvis du sidder derude og har lyst til at stille et spørgsmål herind, eller har en kommentar til vores debat i dag, så er du velkommen til at skrive her ind. SMS'en er som altid åben. Nummer det er 42 600 247. Du kan også blande dig i debatten på Facebook. Du kan hjælpe dine, jeg vil lige sige, kolleger, som også sidder og følger med der. Altså på Facebook, der er der altid god og livlig debat, og det er dejligt at se, at I også hjælper hinanden med navne og gode råd der på Facebook. Men altså SMS'en herindtil, det er på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, Michael Friis Jørgensen, jeg har inviteret dig til at tale om høreapparater, men lad os lige blive i den der sådan overordnede snak, som Lav Svendsen han nu åbnede op for, der handler om, hvordan aktiemarkedet sådan generelt set har det, hvordan global økonomi generelt set har det. Har Svendsen ret i, at vi nu skal stå et eller andet sted, hvor at, skyerne er trukket væk, og nu kan det kun køre opad, og alt er godt? Skyerne er trukket væk, men altså, jeg vil jo sige, at hvis man har fulgt vores programmer, når vi har været sammen, så er vi sjældent enige, men det er altså, så her er new one, ikke? Ja, det er, vi tror også på Europa. Vi tror sådan set på, at nøgletallene er ved at vende, ikke? Bumpet godt ned i Kina, og det er jo også derfor, vi får den her reaktion fra morgenstunden. Altså, vi er jo enormt nervøse for den globale vækst, så selv lidt tegn på det her, og ja, som du selv siger, handelsaftalen er selvfølgelig den vigtige, men den er sådan lidt indregnet i markedet, den kommer. Altså, du ved, man kan ikke rigtig se noget alternativ til den, så derfor er man rimelig overbevist. Så et par gode nøgletal indikerer jo den her vending, og jamen, hvad har Kina og Europa med hinanden at gøre? Jamen, de har jo det med hinanden at gøre, at et specielt tysk industri, men til dels også svensk, som jo er meget industripræget, er meget afhængig af væksten ude i emerging markedet. Altså, Tyskland er det marked i verden, som er allermest afhængig af, at emerging market og Kina ligesom går godt, ikke? Og det har jo været en af deres problemer her, hvorfor de har haft det så skidt. Sammen med den tyske bilindustri og manglende vand i Rhinen har jo også presset den tyske BNP-vækst. Men vi tror sådan set, at de her vinder, det bliver jo ikke fordi, at vi skal ikke kan farme ned over hovedet, hvor en super høj vækst, og nu har banker vi amerikanerne. Nej, det bliver slet ikke lav vækst i Europa, men vi har jo gået fra en periode, hvor det kun er gået en vej med nøgletallene, og vi tror faktisk her efter Q1, at det begynder at gå opad. Og så skal man have sandsynligvis Tyskland, man skal have noget mere europæisk eksponering, man skal sandsynligvis have industri, derfor er det svenske indeks godt, og derfor har vi også sådan købt op i et par tyske industriselskaber her. Så det er vores case for det næste stykke tid. Hvad er der derude? Er den globale vækst stærk? Er der ikke masser af problemer? Jo, det er der. Er nøgletallene stærk? Nej, det er de ikke. Men der er nogle små tegn på, at det kan vende her i kultur, og det er jo det, man leder efter i aktiemarkedet. Det er jo ikke, du ved, at det er jo ikke hældning på kurven, hvor stærkt det går op af. Det er, når kurven knækker, så det er det, vi kigger efter. Og så må vi jo erkende, at det her Goldilocks, vi snakker i hvert fald meget om det her meget lavrente miljø, det tror vi vinder. Altså, centralbankerne har jo givet os en hånd under det her aktiemarked i næste år. De holder renterne lave. Jamen, kigger vi på aktiemarkedet, når det sker i de år her, Goldilocks, hvor væksten lige præcis er nok til, at vi ikke går i recession, at virksomhederne stadigvæk tjener lidt flere penge end sidste år, og renterne er så ultra lave, som de er lige nu, jamen, så er det som regel, får vi nogle gode aktier over. Så tror vi så, at det faktisk er Europa herefter, at nøgletallene vil komme til at vende, og det vil være mere industri, mere lidt value, end det har været growth, men specielt europæisk industri. Så vi er forfærdelig enige, og det er sjældent, det sker, så det er måske men Michael, faktisk ikke et godt tegn. Men det er Michael, faktisk vores take på Michael, de kommende 3 måneder i aktiemarkedet. Michael Friis Jørgensen, det er altså ikke mange dage, måske uger siden, at vi stod og snakkede om, at nu var der fare for den her rentekurve, og den ser ud til at lige om lidt at blive invers. Altså, at de korte renter ville være højere end de lave renter, eller de lange renter. Og der var en recessionsspøgelse, der blaffede derude i horisonten. Er vi helt væk fra den historie? Overhovedet ikke. Men det er det, man skal forstå. Det her Goldilocks-marked, som jo er det her lave rente, altså bare for at symbolisere det, ikke? Tager man og indværer, så har man, men hvis man køber europæiske aktier nu, så får man cirka 8% i afkast. Selvom man det er tyske statsobligationer, ikke? Så får man 0. Det vil sige, at du har et 8% mere afkast i aktiemarkedet. Det er jo historisk højt. Det er bare lige for forståelsen af, hvorfor er lav rente så stærk en valuation creator for aktiemarkedet, når væksten ikke, når de her lave renter ikke er skabt af noget, der skaber sig til recession. Så man skal forstå, at det her Goldilocks-marked, det er et enormt stærkt marked, det er enormt dejligt at være i, men du skal ikke være her, hvis du ikke kan sove godt om natten, hvis tingene falder, fordi den modsatte side af mønten her er jo, at fra tid til anden, så dukker der op, jamen renterne er så lave, fordi vi er på vej i recession. Altså lige pludselig kommer der nogle nøgletal, der sender dig derned. Mit take er, at du ved, da det kom sådan, da temaet var der i sidste uge, siger, jamen slap nu af, se lige de næste par dage, og rigtig nok, markedet begynder at købe sig ind i de her valuation, der er, når renterne er så enormt lave. Ved vi, om der kommer en recession? Nej, det gør vi ikke. Er nøgletalen skidt? Ja, det er de. Har vi set fragtdata i de globale markeder her, både i januar og februar, være rigtig, rigtig skidte. Specielt på luftfragt, som jo er sådan lidt en indikator for industricyklusen. Ja, det har de. Men der er måske nogle tegn på, at det kan vende, og det er jo selvfølgelig det, man køber sig ind i, og det er det, vi tror på. Sammen med Goldilocks, altså de her enormt lave renter i markedet, uden at vi går i recession, jamen, så er der en meget, meget stor opside til valuation i aktiemarkedet. Man siger normalt, 1% på renter giver dig, altså du ved, forsinket langsigtet forventning, giver dig 20% i valuation til et aktiemarked. Ikke? Det er en enorm boost, man får for de her renter, så længe vi ikke går i recession, og det tror vi ikke, vi gør. Ubalancerne er ikke store nok, til vi går i recession. Får vi den her handelsaftale, Kina begynder at performe lidt igen, som er vores tese her, så kommer Europa også med, og så kommer vi det her modeling true, stille og roligt, ikke høj vækst, men nok virksomhederne tjener flere penge, og med lave andre, jamen så skal aktier. Vi hudler også igennem, Michael. Ja, jeg kan godt se, Laura, du vil spørge noget. Jeg vil bare lige have en enkelt ting tilbage på banen. Vi har haft masser af analytikere og strateger på besøg her, som har talt om, at det måske var tid at tage lidt risiko af, hvis man sidder som privat investor derude. Er det tid til at tage risiko på igen? Ja, altså du ved, vi kan altid diskutere, om vi taler på 6 måneders sigt, om vi betaler på 2 års sigt, fordi vi er jo late cyclers, så var man 100% og kigger 2 år frem, jamen, så snakker vi jo også om, man skal have risiko af, men på 6 måneders sigt, der er vi faktisk relativt optimistiske og ligger faktisk til at tage en smule mere risiko på. Okay. Og det gør vi jo blandt andet ved, at vi har solgt lidt ud af vores defensive portefølje og køber nu ind i nogle cykliske value cases eller industri. Så på den måde kan man sige, om aktieobligationsfordelingen skulle være anderledes, måske ikke, men vi tager lidt mere cyklisk eksponering på. Så vi er egentlig relativt optimistiske, selvom vi har få data, der understøtter det endnu, på den her vending gør, men man er også meget, meget pessimistisk på, hvor verdensøkonomien er på vej henad, og det giver jo den her inflection point, som kan være godt. Vi tror sådan set, at handelsaftalen og de kinesiske nøgletal og alt den stimuli boost, de har givet dernede, begynder igen at løfte forventningerne til, at vi kan få en lidt bedre vækst i Europa, og derfor ligger vi meget eksponeret, eller mere eksponeret i industri. Claus Svendsen, du havde en kommentar. Nå, men det var bare det der med, nu kom du så næsten til at røre ved det der med den lange cyklus i økonomien, for man kan jo sige, at aktiemarkedet er all time high, ikke? Ikke Tyskland, men det har været op i næsten 13.000, ikke? Men hvad hedder det? Men USA er, det ligger vist 4-5% fra all time high, ikke? Og generelt ligger markederne højt rundt omkring. Og der kan så sige, at mange sidder jo og siger, at nu er, reelt set har det været en optur, og stort set, bortset fra et enkelt bump, siden finanskrisen, og det var så 2009, vi begyndte at køre op af. Så det siger, nu er det altså gået op i snart 10 år, det har været det længste boom, og alt de der sniksnakke. Og så siger de, jamen så må det snart brække over og køre nedad, ligesom at cyklerne i økonomien skal køre som sådan nogle store, flotte simuskurser som en anden æggebakke, ikke? Men pointen er bare, at jeg tror, det er der, hvor vi tager fejl, fordi det er rigtigt nok på lang sigt, men balladen er, at vi fik smadret konjunkturerne så meget i finanskrisen, og det varede jo 5 år, inden nationalproduktet kom op over 2007 igen. Det er noget, det vil sige 13 i Danmark for eksempel. Og det gør, at og det er jo ikke brølet frem. Altså, nu har jeg haft en øjne, at køre på motorvejen i dag, fordi jeg skulle kæmpe mig ind, ikke? Fordi togførerne her ikke gider lave noget. De vil have nogle flere tillidsmænd, ikke? Men hvad hedder det? At så kan du sige, at altså, bortset fra det, så er der jo mange biler på vejen. Det er jo rigtigt nok, men det er jo en blød, kontinueret akkumulering. Det er jo ikke et boom, hvor det hele stryger op som tosset, og så siger det rung igen. Det er jo ligesom sådan langsomt op, og det er jo den mekanik, vi er lidt. Jeg har for mange år siden, jeg fandt der på et udtryk dengang, da vi lige kom ud af skyggen, der hed en halv japaner. Jeg troede, at Europa ville blive en halv Japan, for Japan brækkede i over i 1990, og så er det stort set ligget og zigzagget dernedad og henad, og aldrig rigtig kommet tilbage på benene til fordoms storhed. Vel? Det har det jo ikke gjort, men Japan har en meget mere altså, europæerne har jo meget mere... vi finder os ikke så meget. Det gør de jo i Japan. Der bukker de jo i nakken og sidder og siger, jamen, jeg skal være i Mitsubishi hele livet. Så må jeg finde mig i, om Mitsubishi går godt eller skidt, eller være glad for bare overhovedet at have et arbejde i Mitsubishi. Ikke? Og det gør ligesom, at japanerne har en anden kultur, hvis jeg skulle forklare dem. Jeg har aldrig været der. Men det er sådan deres holdning til tingene, ikke? Og de her børn, der sidder og kigger ind i væggen hjemme på værelset, og aldrig kommer ud i samfundet og sådan noget. Det er den der mærkelige kultur. Det har vi ikke i Europa. Vi finder os ikke i det, så er det sidste lavet en revolution, ikke? Så laver jeg er sikker på, at de synes, at vi er mærkelige, Lars Svensson. Det kan godt være. Nå, ja. men pointen er bare, at vi har, derfor får vi aldrig en hel japaner, men vi får en halv, fordi vi er ligesom kommet langsomt ud af finanskrisen, og du siger, bankvæsenet er jo i hvert fald i Tyskland, og Frankrig vil også påstå, og Italien i deltid, er jo aldrig kommet ud af finanskrisen. Det er vi i Norden, men det er de jo ikke. Men vi har det, jo haft... Men det bremser det ligesom opad, så cyklerne bliver forstyrret. Ja, vi har jo haft en gigantisk lang optur på aktiemarkedet. Ja. Det er sådan set gået op de sidste 9-10 år, uden måske med nogle små afbrud, men altså, det er den lange bevægelse har i den grad været opad. Nu er vi så på et sted, hvor at vi måske har bevæget os så højt op i de der luftlag, at det er svært overhovedet at finde fodfæste. Så ser vi sådan noget som sådan en IPO i fredags i USA med Lyft, der blev børsnoteret, som jo altså også kommer ud på nogle vanvittige høje niveauer. Michael Friis Jørgensen, bliver du ikke bekymret for, hvor vi befinder os sådan rent kursmæssigt? Og jeg ved ikke, det er den her diskussion, om man kan tale om, at aktier er dyre eller billige. Det ved jeg godt, der er nogen, der ikke mener, man kan. Men hvad siger du til det? Jamen det er, du ved, jeg er nok lidt for miljøskadet, du ved. Jeg kigger ikke på sådan en kursgraf, jeg kigger på en PE-graf, altså sige, hvad betaler vi egentlig for den? Og så er der selvfølgelig alle dem, der siger, jamen det er noget, du forventer i fremtiden, du ved ikke noget om det. Nej, det er også korrekt. Jamen du har jo fuldstændig ret, om det er en halv Japan eller hvad det er, men vi har jo netop fået den her, altså det er jo ikke alderdom, der dræber et bullmarked, det er recession. Vi har fået den her meget, meget, meget lavere vækstkurve end i tidligere, når vi går i tidligere recessioner. Ja. Det vil også sige, vi får en længere og en længere cyklus den her gang, fordi at som du selv siger, ikke hurtigt op, ikke hurtigt ned. Ja. Og det er jo centralbanker, der 8 ud af 10 gange dræber, hvad nu det hedder, et opsving ved at hæve renten en gang for meget. Så nu har vi også fået dem på pause. Så det vil sige, økonomierne buller ikke ud af, så vi får forlænget og strukken den her optur. Og så længe vi ikke lige ligger på sådan et inflection point, hvor vi tror, der er recession, som vi gjorde i efteråret, jamen så udvider multiplerne sig ind i aktiemarkedet, og de er ikke super dyre. Og det er egentlig det, der er mit take på, at egentlig at være rimelig optimistisk, hvis jeg sådan kigger 6 måneder frem på aktiemarkedet. Jeg tror, vi kan sagtens være 2 år fra en recession. Den kan også komme i morgen, det ved vi. Men sådan, jeg tror, vi er en 2 år fra det der. Det betyder, at der er stadigvæk noget at strække af. Og de her høje valuations, vi skal huske på, at der er mange, der siger, at aktiemarkederne er relativt dyre. Ja, men de er blevet sammenlignet med 4% i renter, 6% i renter historisk set. Nu er det 0. Og vi skal huske på, at det er forskellen, det er jo risikopræmien, hvor en stor risikopræmie, man får for at eje aktier, det er jo renten, der er afgjort af det her. Det var de her 8% mere afkast ved at eje europæiske aktier, er jo historisk høj. Så renten har jo en kæmpe effekt. Så der er dem, der siger, at det er dyrt nu, skal lige huske at trække, at sidste gang det så dyrt ud, der var renten 6. Sidste gang det så næsten lige så dyrt ud, der var renten 4, og nu er den 0. Good point. Det her nok om det generelle marked, om det er dyrt eller det er billigt, om vi er for højt eller om vi kan komme endnu højere, det er jeg sikker på, at vi skal diskutere rigtig mange gange endnu, og vi har jo ikke det endelige forkromede svar på det, så det er i hvert fald en diskussion værdig. Michael, jeg har jo som sagt inviteret dig i dag til at tale om høreapparater. Det har jeg, fordi der lige har været en kæmpe konference i Ohio. AAA hedder den. Det er altså audiologerne, der sætter sig sammen her og diskuterer og fortæller, hvad der sker på markedet. Og så er der altså alle de her virksomheder, som er inden for branchen, som får lov til at komme og så præsentere nogle af deres produkter. Hvad var de store nyheder på den her konference i år? Jamen altså, selvfølgelig var William Demand jo ude og virkelig lancere deres nye generation af høreapparater, og stod jo lidt alene med det her, ikke? Og der blev selvfølgelig lagt meget fokus ind på det i nyhedsstrømmen. Sådan, ja, der var en enorm fokus på brugervenlighed og redundans og så videre. Jeg synes, det er good old med det med, at nu har vi lavet verdens bedste høreapparat. Men så du ved, når man så læser, hvad alle analytikerne skriver, så skriver de jo lidt det samme, som jeg altid siger. Det er jo der ikke meget nyt i. Det siger de hver gang, og nu er det bedre. Og nogle af de der brugerundersøgelser, der de er lavet på 25 eller 50 mand og så videre, ikke? Så det er ikke. Og så har der jo været to så har de holdt 2 analytikere og investorkonferencer derovre, ikke? Både William Demand og GN. Og William Demand, på trods af, at de var over at lancere nyt høreapparat, som de selvfølgelig brugte tid på at beskrive, så brugte de det meste af deres tid, sådan som jeg har forstået det, primært på at tale første års resultater virkelig ned. Mm. Altså, der bliver virkelig lav vækst, ingen indtjeningsvækst. De er ramt i Frankrig, de er ramt af, at deres produktintroduktioner selvfølgelig primært kommer i anden halvår. De er ramt af i deres detailled stadigvæk, som det har præget deres regnskaber. Så du ved, var den anden del af William Demand ud over deres nye produktprogram, og så må vi bare sige, at det kræver altså en tålmodig investor, fordi at de rapporterer tal hver halvår. Vi ved, at de første halvår, der kommer her i august, det bliver ikke noget at raffle eller noget at råbe på raffer, så vi er jo i marts næste år, når vi får, eller februar næste år, når vi så får de tal, der måske viser, at de har fået god gavn af det her nye høreapparat. Så det er en aktie, der stadigvæk ser ud til at være en smule presset i forhold til tidligere toppe. Og det blev egentlig meget godt understreget af den her konference. Du skal virkelig sætte de lange briller på. GN fortsat det momentum, de afleverede i regnskabet. God VA-momentum, altså det her Veterans Affair, ude at beskrive det, har rigtig godt momentum. Men de har jo fået, de er jo kommet med på den her rechargeable-bølge, altså du ved, som egentlig var ret stærk i meget, kom ret hurtigt med på den. Altså opladelige batterier, ikke? Mm. Jeg synes, i forhold til alle de andre, som har så stor basestation, så synes jeg jo, okay, GN er frisk og har noget, der minder om de AirPods-æske med, og har rigtig lang, så de kom godt med der. De har connectivity, som er deres store, altså det med, at man kan downloade en app og bruge sit høreapparat, som ser ud til at være stærk, der er de også godt med, de stiger. Så de sendte det her bullish-signal, de havde ikke meget nyt med, men de sendte det her bullish-signal om, at de her gode resultater er meget stærkere end ventede guidance, de kom med ved årsskiftet, som jo også sendte aktien godt op af, jamen det er stadigvæk det moment, som de ser. Så det er sådan de to, vi kommer med for de her to konferencer. Men når jeg lytter til dine ord, Michael, så får jeg lidt fornemmelsen af, at Demand har sådan set meget godt fat, men GN, det er sådan det er der energien er, det er der, der sker noget, det er dem, der har, du ved, er på innovationsstenen og først fremme med det hele. Hvad tænker du om det? Jamen altså, nu bliver jeg jo nok smidt ud af smøren, ikke, hvor de her hovedkontorer vi har med mand, og jeg siger det, men jeg synes på en eller anden måde. Altså, det var the good old presentation. Altså, ja. Det var redundans, 96% mindre støj. Altså, det er den gode, hvor GN jo virkelig fokuserer på Apple Connectivity med din iPhone, Android kommer der nu med Connectivity, altså det friske. Jeg synes, de ser ud som om, de bruger kunstig intelligens bedre, det her med, at i fremtiden, når du sådan går rundt, så ved dit høreapparat, hvor du er henne via din iPhone, så den kan stille sig til dine omgivelser i forhold til, hvad andre brugere har brugt, når de præcis har været på det her punkt, samtidig med, at de også har den samme nogenlunde høre. Så jeg synes, GN er mere frisk, og vi må jo også sige, at det er det mindste selskab efter fusionerne derude, det mindste R&D-budget, og alligevel virker de til at være med, ikke? Så der er en eller anden støtte for, at det er de rigtige, de gør ud hos GN, og det synes jeg egentlig understreges her. Prissætningen afspejler sig også i de to aktier. William Demand lidt depressed lige for tiden, og GN jo igen handler på historisk høje multipler, måske lidt for høje i forhold til den fremtid, jeg ser i branchen, men vil man ligge noget, der performer, noget, der gør det godt i 19, noget, der kommer med gode tal, så er det GN, man sandsynligvis skal ligge med. Og så er der jo Bose, som jo for ikke så lang tid siden kom ud med nyheder om, at de var lige ved at næsten ved at være klar til at komme med et produkt, som kunne bruges på det her OTC-marked over the counter, altså hvor man ikke skal ned til en specialist for at få et høreapparat, men man kan sådan set bare gå ind i, hvad det nu end bliver, en form for Matas eller Superbrusen, eller hvad ved jeg, et eller andet sted, hvor man bare kan gå ind og købe et høreapparat uden at få rådgivning. Var der noget nyt fra Bose den her gang, Michael? Ja, det er nok også derfor, de overlevede konferencen relativt godt. Nej, de havde ikke noget med. Så indtil nu, der er det noget, de har afleveret af TFA og sagt, de har et apparat, men der blev ikke noget præsenteret. De havde nogle headsets med amplifying, men med det har Apple også i sine earphones, altså i sin iPhone, så kan man amplify. Så de havde ikke noget med der. Så der er vi stadigvæk uvidende. Men vi skal ikke ignorere, at der er et OTC-marked, der er ved at åbne sig op, muligvis i USA. Vi ved ikke, hvornår lovgivningen, vi ved ikke, hvornår noget, der kan sprede sig til resten af verden. Og det er måske mit problem med GN-aktien i den nuværende prissætning, det er, at jeg har det ikke så godt med jeg har jo elsket den her aktie og lå i den selv for 10, men i de her 250, da de ramte historiske gennemsnit og så på at der er en, jeg mener, der er en mere usikker fremtid for høreapparatsbranchen, end vi historisk har set, og så har jeg lidt svært med den her høje værdisætning, selvom jeg godt ved, at de sandsynligvis kommer til at levere bravende resultater i 2019. Mm. Lars Svendsen, du er henkommet. Hvad mener du om, at de har fået en ny direktør? For høreapparatsiden, der er jo både, der er også, vi skal lige huske godt det her med headsetten, det er sådan nogle høretelefoner, ikke? Men hvad mener du om den nye mand, de har fået der? Jamen, de altså, vi har også GN. Ja, de har GN her, ja. Hvad mener du om ham? Jamen, det virker som om, han fortsætter den, du kan sige, strategi, der er lagt, ikke? Ja. Man satser overhovedet ikke på detaljledet. Fint. Bare gav ved den, ikke? Fordi det er derfor, de klarer sig godt, ikke? Ja, ja, ja. Han følger den her innovationsstrategi. Han fokuserer mere på USA, som de jo stadigvæk er ret små på derovre, og det har han jo også erfaring fra. Så ja, du ved, jeg er måske til at sige, at lad os nu se ham. Han virker okay de første par gange, han har præsenteret, og skal vi ikke sige det sådan? Jeg tror ikke, han kan ødelægge den momentum, han er egentlig. Og så lad os se, om han kan addere noget mere. Du ved, det er altid svært lige at vurdere en ny mand, men absolut ikke bekymrende, og virker egentlig ganske stærk, og fortsætter egentlig den strategi, og laver ikke nogen betonrevolutioner derude. Og det skal man jo heller ikke sandsynligvis i et selskab, der ser ud til at med det laveste R&D-budget at være foran alle andre. Så det er jo vigtigt, at man måske mere er en gatekeeper, end man er en fornyer, ikke, i det selskab. Jacob Gudbrand er manden, vi taler om, bare lige for at slå det fast. Michael Friis Jørgensen, du har selv lige nævnt det ganske kort, men vi har jo fået den her fusion, Videx og Sivantos er gået sammen. VS og Audiology bliver det nye navn. Hvad kommer det til at betyde for markedet generelt set? Ja, i år så er der nok nogle af de små. Det kommer du jo altid meget ind på, når der er nogle konkurrenter, der fusionerer, ikke, Lars? Så er der nogle muligheder derude, ikke? Ja. De går i strategimøder frem for i salgsmøder og så videre, ikke? Så der er nogle muligheder i år. Men det er da klart, altså GN skal jo sidde og kigge ind på. Vi skal jo kunne fortsætte de sidste 10 år, hvor vi med det mindste R&D-budget har kunne produktlancere mere og mere og mere, som er krav i branchen, ikke? Mm. Altså du ved, i gamle dage havde produkterne livscyklus på 36 måneder, så faldt det til 24, nu er vi nede på 12. Altså det er jo en enorm dyr proces, og det jeg tror, der har tvunget du kan sige, den fusion igennem her ude hos de andre. Så GN må sidde og kigge. Nu er vi den lille med det lille R&D-budget, og R&D-budgettet er jo afgjort af toplinjen, og det er jo også derfor, at William Demand i 15 år blev styret efter en ting. Ikke indtjening, men toplinje, fordi jo mere toplinje, så kunne du forske mere, og så var du den, der stod tilbage som vinder i branchen, ikke? Så altså, der er en eller anden trussel der hos GN. Vi må bare sige, at de har jo afvist den sidste 10 år. Med det laveste R&D-budget har de måske leveret de bedste produkter, ikke? Og hvis de kan fortsætte stadigvæk med det, jamen så er der jo ikke en trussel i den her fusion. Så i år tror jeg, at William Demand får lidt momentum, GN får lidt momentum på, at der altid sker noget, når det her får lidt ekstra salg, og det er måske også noget af det, de har lagt lidt i deres guidance af GN. På sigt kan det være lidt en trussel for GN, for nu får vi altså tre spillere, der har nogle større R&D-budget, og så mislykkes man derude med at levere på det laveste R&D-budget, jamen så er der en risiko i aktien på det. Men vi må bare sige, at de sidste 10 år, er det jo ikke en risiko, man måske skal prise voldsomt ind i aktien, men med det, de har leveret, men der er den risiko. Så det er den, jeg ser som den største ændring på, at de her to fusionerer. Men vi har vel at gøre med et voksende marked sådan generelt set, Michael. Der er flere høreskader, vi bliver ældre og ældre, og emerging markets, der er også flere og flere mennesker, som begynder at få råd til et høreapparat. Så det er gamle kineser? Ja, så det er vel et godt sted at putte sine penge hen, sådan overordnet set, Michael Friis Jørgensen? Ja, og det er jo den gamle tese om 3-4% vækst. Det har du altid liggende i den her sektor. Det er jo derfor, de handler relativt dyrt i forhold til resten af markedet. Nu handler de så over de historiske multipler, og jeg kan ikke se, at den aldrende kurve nødvendigvis accelererer. Den begynder faktisk at knække, det kan vi diskutere. De har så flere penge, de her gamle mennesker. Vi er rigere åbenbart, når vi bliver ældre. Men faktum er, at den kurve ændrer sig ikke. Men der kan ske en ændring ude på markedet. Der kan ske en ændring i priserne, hvis de her OTC det breder sig for flere lande, uden at markederne nødvendigvis vokser. Så du har fuldstændig ret. Den case har gjort, at aktier er dyre. Nu er de endda lidt dyrere, end de har været historisk set. Og jeg er ikke klogere end nogen andre på, hvad der sker, når det her OTC-marked, hvornår det kommer, og hvor meget det kommer til at true. Men jeg kan ikke se, at det er en fordel for nogle af de her selskaber. Så de står i en fremtid, som altid har været lys på grund af den her 4% vækst på grund af den aldrende befolkning. Men ikke lige så lys, som den historisk set har været. For jeg tror, der kommer til at ske et eller andet med det her OTC-marked i USA, der kan brede sig til andre lande. Mm. Og det er ikke en mulighed, det er en trussel. Og derfor har jeg lidt et problem med, at de handler over historiske gennemsnit. Men det er sådan lidt at tage de lange briller på, spekulere lidt ud, hvad der sker ude i fremtiden, men det er jo også en gang imellem, må man jo godt det, og så prøve at ligesom advare imod den prissætning, der nødvendigvis skal være. Så et godt glimrende marked på den aldrende befolkning, men der er jo sådan en 30-årig ændring, der er ved at ske derude fra det her meget, meget stabile marked på det her OTC-marked i USA. Hvor stor trussel det bliver, det kan man altid diskutere, men der er et eller andet, der ligger derude. Mm. Det er rigtigt der, fordi jeg er heller ikke ekspert i det, men altså altså selve den basale teknologiudvikling gør jo, at det der elektronik, som så oprindeligt var det jo sådan en kæmpe apparat, man havde sådan lige så stor som en telefon, ikke? Og man havde sådan en på maven, som folk kunne råbe ind i, ikke? Altså, at vi, altså man siger, at når elektronikken bliver ekstremt dygtig, som den er blevet nu, så betyder det også, at den nedre del af det der marked, hvor du måske kun går for lidt hørehjælp, at det kan blive overtaget af mere almindelige ting, som du egentlig ikke er beskyttet som det andet. Jeg har jo sådan præg af, at det er sådan, hvad hedder, high-end ting, ikke? Så er virkelig avanceret høreapparater, ikke? Og indstillinger og ting og sager og det der. At der er ligesom, at sige, at markedet æder sig ind på det nedefra, sådan så du så formentlig får en del, som er måske mere almindelig elektronik og mere almindelig brugt, og så en top, som er... Men må jeg spørge dig om noget andet? Det er en anden faktor, vi ikke har talt om, det er den største af alle, det er jo ham her, schweizeren Sonova hedder han nu om ja. Dagen, ikke? Jeg kan aldrig huske, om han hedder Fonov eller Sonova, men det hedder han Sonova nu, ikke? Yes. Hvordan går det med ham? Han har jo købt sig voldsomt ind i detailforretningen osv. Har han mavefordøjelse, eller hvordan går det med ham? Det er ikke gået ret godt de seneste år, altså GN har virkelig taget, og du har selv sagt, at jeg tror ikke på den her William Demand Sonova-strategi med at købe sig ind i detaljet, så køber man så bare ind hos sine konkurrenter osv., og de går faktisk ikke særlig godt ud i detaljet, ikke? Men man må ligesom sige, at Sonova leverede ret dårligt halvårsregnskab, kommer snart med et helårsregnskab. De er jo skæve, og de var lige ude og bekræfte deres guidance. Det betyder, at der er kommet noget bedre vækst dernede i dem, ikke? Men man virker jo ikke, virker lidt tung i røven, lidt ligesom William Demand lige nu. Og det er jo virkelig deres store detailforretning, der ser ud som det der. Så GN er den friske, GN er den høje væksten her i det her segment, jo også priset efter det. Og så tror jeg, du har ret i noget af det. Altså noget af det, jeg også frygter sådan lidt i fremtiden, det er den her teknologi, som mover sig ned. Men man skal huske på, at høreapparater er jo faktisk evnen til at kreere en lille mini-supercomputer. Problemet er lidt, at nu render vi alle sammen rundt med en iPhone, der har en meget, meget større supercomputer og connectivityen med din høreapparater. Så jeg kan godt frygte lidt, at hjernen i høreapparatbranchen i fremtiden ligger nede i din smartphone, og så mister de deres edge her. Så du ved, du har fuldstændig ret, og det er jo, Apple har jo med deres nyeste headset åbner snart op for, og der vil komme en app for, at du kan amplify via dine earbuds, altså simpelthen det samme som Bose gør. Altså, Apple vil nu gå ind, altså de har jo directional mikrofoner og alt det her i deres, og hjernen ligger nede i mobiltelefonen, så altså amplify betyder det, at det rammer modulen først, og så op til dit øre. Er det amplify? Ja, nej, det er, den styrer teknologien bag ved hjernen hernede, men med dine mikrofoner, der er jo mikrofoner og så videre i det her, så de kan retningsbestemme og amplify. Altså det betyder simpelthen bare, at det ikke er et høreapparat, men en forstærker. Ja. Lidt ligesom det, som Bose kommer med. Lidt det gamle rør, som du stod og snakkede om der. Så de er jo ikke højteknologisk, men hjernen kan flytte ned i mobiltelefonen, og så flytter du noget af den her konkurrencefordel væk for de her høreapparatsproducenter. Så du har fuldstændig ret. Jeg ser både, der er noget på OTC-markedet, men også som du snakker om, der kan være noget teknologi på vej, hvor der er andre spillere på vej ind, netop fordi den flytter ned i mobiltelefonen. Det kan være Apple, det kan være Bose, det kan være Samsung. Det kan være en masse, der kan komme ind der, fordi de er inde på, har allerede med lyd at gøre, har allerede med mobiltelefoner at gøre. Og lige pludselig vil ind på det her marked. Jeg synes bare, der er større mulighed for det, end der har været de sidste 30 år, for at der sker noget derude i fremtiden. Og derfor har jeg lidt et problem med at handle over historiske høje multipler på den her branche. Men bliver resultatet ikke også af ham her, den nye Videx Siemens der? Altså, i min optik, så om 5 år, så er han jo børsnoteret. Fordi at svenskerne, det var dem, der havde købt Siemens Equity Fonden der, at de vil vel ud, og så bliver familien i Videx, eller familierne fonderne der, hovedaktionær, så må de gå på børsen. Er det ikke den vej, det går? Så får vi en ny hørefabrik på markedet. Det tror jeg er et meget, meget godt bud på, hvordan det skal være, ikke? Og familien beholder et stadigvæk bestemt ejerskab ind på børsen der. Så de har jo fået det, de gerne vil have, ikke? De har fået en part, som ikke er super interesseret i virksomheden. Det er ikke nødvendigvis være den her bestemte ejer, og selvfølgelig de næste 5 år sidder for bordenden og hammer i bordet, fordi nu skal den skæres til at børsnoteres. Så jeg tror, det er en meget stor mulighed, at enten så skal familien have sparet en masse penge op i, og kan købe selskabet tilbage, hvilket er en mulighed, eller også så kommer det på børsen. Det tror jeg er en meget stor mulighed. For det sjove er, i gamle dage, der var, altså, jeg forstår det her marked, at Siemens, som jo vi ikke fulgte så meget med, fordi det lå bare en del af en helt stor fabrik dernede, ikke? Med alt det andet, 380.000 ansatte, at de faktisk, det var dem, der gik tilbage. I mange, mange år. Og så er de selv nu gået sammen, og så kan vi komme igen. Ja, altså, ret spændende branche at se, hvad der kommer til at ske fremover. Det lyder til, at der er mange nyheder på beding derude. Lad os se, om vi kan følge med i dem løbende her i Millionærklubben. Det er mandag, og vi har taget hul på et nyt marked, hvor DSV og Panalpina er blevet enige om endeligt at gå sammen, og det får altså DSV-aktionærerne til at sende aktien nedad, nu nede med over 2,4. 3,4 står der. Ja, det skal jeg da. Du må aktivere kapitalet. Eller også skal jeg hjem og regne på ny. Ja, men det tror jeg, det tror jeg måske faktisk ikke, jeg skal. Så jeg er meget, jeg er lidt forundret over det her. Selvfølgelig kommer der en del aktier nu ud, som du ved, som vi ved, som... Ja, det er klart, at der er nogle af dem, der vil sælge lige med det samme ret hurtigt. De får noget lock op, ikke? Men vi har siddet og ventet på det her. Det var kurstrækkeren i aktien. Det var en binær aktie, hvor vi ved, resultaterne bliver måske ikke blændende i 19, men lykkedes de med opkøbet, så var der ikke nogen der. Så var alle stort set overbevist om, at du ved, der var god opside i aktien. Så jeg er en smule overrasket over kursudviklingen her til morgen. Ja, det kan hurtigt overraske en marked. Michael Friis Jørgensen er aktieanalytiker fra Almindelig Brand, og han er her jævnligt at besøge os her i Millionærklubben, og det ser ud til, at vores lyttere de også ved, hvad det er for nogle aktier, du plejer at tale om. Michael, der er i hvert fald flere af dem, som spørger, om vi ikke lige kan komme omkring Pandora. Det er jo altså også en aktie, som jeg ved, du følger. Hvordan ser du på Pandora lige nu? Yes, det er jo rigtig, rigtig svært. Altså, det er jo lidt en af de her tro-aktier, ikke? Kigger vi på de underliggende søgedata og så videre, så går det stadigvæk ned. Altså det vil sige, at de kommende regnskaber kommer jo ikke til at se nogen voldsom vending i det her like-for-like-salg, som jo er det, der skal vende aktien rundt. Og like-for-like-salg, det er, hvis man sammenligner butik med den samme form for butik. Altså, så man ikke tænker på, at der kommer flere butikker eller færre butikker. Til gengæld tror jeg så, at vi får de her omkostningsprogrammer, som kommer hurtigere ind, så jeg tror, at vi kan måske overraske en lille bitte smule ned på bundlinjen. Men det kommer man ikke til at købe voldsomt ind. Jeg tror, om vi vil det eller ej. Og jeg tror, mange gange, når jeg snakker om den her aktie, så minder jeg lige om at gå om og kigge på nogle andre aktier i samme branche, som har rendt ind i samme problemer. Det tager en 3-4 år at få vendt det rundt og få vendt aktiekursen rundt, hvis man lykkes med det. Og længere er den ikke. Altså, jeg ved godt, at den er bare bedre ned for 1000 hernede og ligger hernede. Man har jo meget stærke holdninger om, at den ligger for lavt, og den er jo også super billig, hvis man får vendt tingene rundt. Men du ved, på den korte bane er der næppe noget, som sådan rigtig kan trigge aktien til at gøre det, fordi søgedata og generelle detaildata peger altså stadigvæk på, at de vil være udfordret på toplinjen i første halvår. Det har de jo også voldsomt guidet selv fra selskabet af. Og hvad er der så at købe ind i, før man har en lille fornemmelse for, at det her vender rundt? Jamen, man har bundlinjen, som er de her omkostningsprogrammer. Og den kommer til at overraske en lille smule, det ved vi jo med den CFO, de har derude. Ikke? Men om det er nok til, at der er nogen, der tør trykke sådan rigtigt på knappen og begynder at købe ind i aktien, det tvivler jeg egentlig på. Så desværre er det jo nok en aktie, du ved, man skal hen i anden halvår, før vi får den rigtige historie. Men jeg sidder også og siger, altså du kan sige, ja, du ved, skal jeg egentlig give lidt optimisme til de få kunder, jeg snakker med, så prøv at tage sådan en som Bed Bath & Beyond, ikke? Helt skåret ned under græstæppet, jeg tror den handlede 10 i december her midt under krisen, ikke? 60% op i efteråret, ikke? Har de vendt tingene? Nej. Men nu lige pludselig var der nogen, der bestemte sig for, at den var for billig. Og Bed Bath & Beyond er den her store kæde i USA med forretninger, som sælger boligtekstiler og sådan nogle ting, ikke? Og det er også det, der, altså derfor ligger jeg sådan set i Pandora, har det stadig godt med, fordi en gang imellem så, du ved, jeg kan godt tro, at vi skal hen i anden halvår, før tingene vender rundt, men investorer kan lige pludselig bestemme sig til, at det er... Investorernes vej er uansagelig. Og den er sikkert lidt nede igen efter den der top. Svendsen, skal vi lige have en kommentar på Pandora for dig? Jeg vil ellers, hvis man må få lov at spørge, hvad med et ny direktør? De har faktisk fået en ny direktør. Hvad siger du til personsiden? Jeg er langt på Pandora, men hvad siger du? Jamen altså, jeg var måske en, der stod og talte for, at havde de egentlig brug for en ny CEO med den opstilling, de havde med Jeremy Schwartz og den kære CFO, Anders Bøjer, der. Så for mig så vi jo også, at det var ikke nogen kurstrækker i aktien. Nu må vi se, om han kan spille ind, men for mig er det jo de to nøgleroller, der de skal have. De skal have vendt hver en sten og prøve at få lidt mere vækst ind på at bruge alle de nemme midler. Det tror jeg, at Jeremy Schwartz er god til. Og så har vi Anders Bøjer, der nok skal sørge for at få kørt omkostningsprogrammerne igennem. Ikke? Det var, som vi selv nævnte, hvorfor han var så vildt med GN, og den vending, han fik lavet derude. Ikke? Så selvfølgelig skal han ind og sætte sin rolle, men jeg tror egentlig, det bliver mere om et år eller to, han skal ind og sætte sin rolle. Og lad os nu høre noget frem. Så jeg har ikke noget problem med det, men jeg var en af dem, der snakkede om, havde de egentlig brug for en CEO, så der Mark stod og skreg på det derude. Og ja, jeg synes, profilen der, det var i hvert fald ikke en, der kunne kurstrykke. Nu må vi se, om han kan overraske. Han skal lige have lov at sætte sig i stolen ordentligt og få forretningen på rette kurs, så må vi se, om det kommer til at gøre nogen forskel. Det lakker mod enden for den her mandagens udgave af Millionærklubben. Jeg er så heldig, at der ligger en herlig dag foran mig. Det gør der, fordi jeg lige om lidt hopper i min lille polo og kører mod Jylland sammen med Lau Svendsen. Vi skal nemlig til Aarhus og sende live fra Aarhus Universitet i morgen. Der er vi blevet inviteret. Traditionen tro af Finance Lab, så det bliver en herlig dag. Jeg er sikker på, at jeg får et hav af Svendsen-vittigheder gennem hele Danmark. Det er jo en test af, om man kan tale med radio fra Jylland. Det er jeg sikker på, man kan, Lau Svendsen, om det er os, der skal gøre det. Det ved jeg ikke, men det er jo sådan en helt anden sag. Et hurtigt blik på markedet, inden vi lukker og slukker. Ja, det er faktisk flot. Tyskland er op med 1,2 og Danmark med 0,7%, så det kører ret pænt op ad i dag i Europa også. Og så har vi så, DSB han fuser os lidt ud, 2,5% ned, 5,37 den her. Men der er ingen grund til at være ked af det. Det er vel okay, men vi skal lige... Hvis man er interesseret i at købe aktien op, Michael Friis Jørgensen, ja. Det kan være, at du skal hjem og trykke på den knap i hvert fald. Ja, så hjem du... og kigge på den. Du skal i hvert fald hjem og kigge på den. Ja, god fornøjelse med det. Vi er som sagt tilbage igen i morgen, og det er vi fra Aarhus Universitet, hvor vi sender live fra. Tilbage er der sådan set kun, og ønsker jer alle sammen en rigtig god dag.